เรื่องทานของคนฉลาด5ประการตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย มีจอมพลถนัดเป็นจอมพลนะเป็นนายชกแล้วลงจากรถมาพี่ผมคิดถึงพี่เหลือเกินผมคิดว่าจะไม่ได้เจอเสียมงอีกแล้วชาตินี้นะดีใจเจ๊มงบอกยังมาเอิญเสียเอิญเซอได้แล้ววะหาขี่จี้กูว่ามีจะมันถกมันหยาบวะท่านคนทั้งหลายเขามองกันตาเดียวปะเท่านี่คือแกแดงแต่ว่าท่านบอกกันนายกรัฐมนตรีปานเซียวคนนี้มาก็มายกมือไหว้นายกมายกมือไหว้บอกทหารบอกพี่ผมคิดถึงมากไม่มีโอกาสได้พบพี่ยากจนบ้างไหมอย่าถามหาหยาบบัดหยาบตัวหนึ่งแล้วว่าเมื่อถกกันหนึ่งเอาน้ำขวดธรรมดามาให้นายกกินกินอันนี้เด้อว่าท่านบ่มีเนี่ยเสือกมันกินจะมันถกผมไม่ได้มารบกวนพี่นะผมคิดถึงเขียนเช็คให้เลยพี่ไปซื้อที่ดินไปซื้อที่ดินปลูกบ้านห้องแถวไว้นะผมจะให้ฝรั่งมาตั้งค่ายรามาสูนแล้วเขาจะได้มาเช่าโบกไก่ข้มคืดตายอีจักษาสิได้เงินเสือกเขาเขียนเช็คให้700,000 บาทเอาไปก่อนนะพี่ไปเบิกแล้วก็ซื้อเลยผมไปแล้วนะผมไม่ได้โยงงานผมเยอะเจ๊กมงบอกกูฝันบ่หนอเฮ้อมาสั่นกูฝันบ่เนี่ยเฮ้อมาสั่นมืออื่นเศร้าในร่องมันก็เอาไว้ฝันบ่ฝันก็ได้ครับมันบ่แม่นฝันด้วยนี่มันย่ำตรงเว้นขักๆนี่ฮะพรุ่งนี้เช้าแกก็ไปเบิกธนาคารทหารไทยเขาก็ถามพวกแคชเชียร์ก็ถามว่าลุงชื่อหมงไหมหมงขักๆเลยนี่บัตรประจำตัวนี่หมงตัวนี่ว่าท่านเขาก็เลยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีโทรศัพท์มานะว่าถ้าลุงจะเบิกสักกี่ล้านก็ให้นะห่วยมันฝันตื่นอีกแล้วบ่นี่แล้วครับแกก็เลยเบิกมาซื้อที่ทำอะไรต่ออะไรได้จนรวยรวยแล้วเอาไปคืนนะไม่เอาเอาดอกเว้ยเอาไปคืนเอาไปที่บ้านนายกเขาไม่เอาไม่เอาก็ไว้นี่บริจาคนี่ไปทางกองทุนพูนไปนี่แล้วก็มาลองสมองปุ่นนี่มันมีอีดีเด้ถูกหน้าบังแก่กันกันเมียกะไข่ลูกกะป่วยนี่กะท่วมหัวนกหาบุญขันมันนี่กะมันซอยในท้องบุญนี่ละวะอันนี้ที่พระพุทธเจ้าว่ากาลคตาจัตสะอัตถาปริปุณาโหติบุคคลผู้ให้ทานถูกการถูกเวลาย่อมได้ดังอกดังใจยามพับผันจำเป็นเพราะเหตุนั้นเชื่อเถิดท่านสาธุชนทั้งหลายพากันเลือกทานให้ถูกการถูกสมัยเวลาเช่นนี้ไม่มีได้ทุกวันปีหนึ่งมีอยู่7 วันที่นี่ยิ่งกว่าที่จะทำบุญกฐินหายากกว่านี้บุญกฐินยังมีโอกาส1 เดือนเลือกวัดได้สภาพคนมามากๆ มาประพฤติธรรมอย่างนี้มีอยู่7 วันที่นี่ในเขตจังหวัดนี้หรืออยู่แถบนี้ถ้าท่านมีโอกาสหาได้นั้นมันเป็นบุญเรียกว่ากาลทานโดยในตัวเสร็จเอาต่อมาวิจยทานังเทติเลือกดีๆแล้วให้ทานไม่ใช่ทานตะพฤติคนขี้เหล้าก็ทานให้มันซื้อกินแล้วก็ด่ากันตีกันรากอาเจียนออกมาไม่เอาเลือกพระพุทธเจ้าบอกว่าวิจยทานังเทติเลือกแล้วจึงให้ทานเลือกดีๆว่าทานจะอนุเคราะห์ศาสนาอนุเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอนุคหิตจิตตังทานังเทติเลือกให้ทานเพื่อหวังอนุเคราะห์แก่ผู้ที่ควรอนุเคราะห์ให้เกิดคุณงามความดีขึ้นมาวันนี้ท่านเลือกนะแม่ใหญ่เลือกก็เลยได้วันนี้เลือกทานอันนี้เมื่อทานนี้ให้ผลจะเป็นอย่างไรการเลือกอนุเคราะห์ให้ทานพระพุทธเจ้าว่าเมื่อทานนี้ให้ผลเขาจะมีจิตใจโน้มน้าวไปได้แต่สิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่คนอื่นเหลือเลือกเอาไว้แต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหลือไว้สำหรับเราด้วยบุญด้วยกุศลอันนั้นจะเป็นคนที่มีรูปสวยอภิรูปโปปาสาธิโกทัศนิโยจะเป็นผู้มีรูปสวยหน้าเลื่อมใสหน้าดูหน้าชมเป็นที่ชื่นชอบใจของคนอื่นมีจิตใจโน้มไปบริโภคกามอันไพบูลย์อันโอฬารเลือกใช้แต่สิ่งที่ดีงามอันสุดท้ายอัตตานันจะปาระอันจะอนุปหัจทานังเทติให้ทานไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ฆ่างัวไม่ฆ่าควายไม่ทำให้ลูกมันร้องไห้หาแม่ไม่ทำให้แม่มันร้องไห้หาลูกไม่เบียดเบียนตนเองให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ที่ให้ทานเช่นนั้นเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจะเป็นคนร่ำรวยเมื่อร่ำรวยแล้วไม่มีผู้ใดมาเบียดเบียนทรัพย์ของเขาได้ไม่ว่าจะประการใดไฟไหม้น้ำท่วมสมมติว่าอยู่ห้องแถวไฟไหม้ลามมาถึงนี้จะจุด ท่านจึงบอกว่าไม่มีภัยใดๆจะมาเบียดเบียนทรัพย์ของเขาได้ลักขโมยไปแล้วก็เอาคืนมีที่ที่เราอยู่นี่น้องชายของอาตมาคนหนึ่งหน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยท่านจะเห็นอยู่ตรงนี้ถามเขาดูก็ได้มีงานมีการในวัดเนี่ยเขาทำขอให้สั่งมาเถอะนี่หยุดงานหมดรับเมารับอะไรมาอดหลับอดนอนมาทำอาหารซื้ออาหารบริการอยู่เนี่ยนั่นเป็นน้องคนสุดท้องเขาหวังอนุเคราะห์เขาทำบุญทำทานเขาก็ไม่เบียดเบียนถ้าบุญอย่างนี้เขาทำจนยอมเป็นยอมตายแต่บุญอย่างอื่นเขาไม่เอาซื้อเหล้าซื้อยาข้าวงัวข้าวควายเขาไม่ทำวันหนึ่งอาตมาสั่งมาทำถนนในวัดเขามีรถแท็กเตอร์ฟาร์มกำลังมาทำเนี่ยไอ้เครื่องบึ้มบึ้มทำงานกลางคืนสักครั้งหนึ่งจอดรถปั๊บโดดรถเสื้อก็ไม่ใส่วิ่งมึงไปหยังมื้อนี้เขาลักรถไปจากคอฉันคนอื่นมาเรียกเขาลักรถไปน้องหลานมาเรียกว่ารถจอดอยู่ดีๆมันขับขี่ไปเลยเฮ็ดอย่างนั้นก็บ่ทันไปยังบ่คืนอยู่ในบ้านนี่ลักไปเลยไอ้หมอนี่โดดรถตึ้งแล่นลงจึงมึงมันนี่มึงสิไปหยังอยู่เนี่ยเขาลักรถไปแล้วสิไปนำเอารถบ่ได้หาบมาแต่ในท้องตัวรถคันเขาเอาไปแล้วครับมันเป็นของโจรของมารเฮาค่าสูญเสียก็ให้มันไปซะก่อนคันบ่เป็นของโจรของมารมันสิได้คืนมาตั้งท่าดีๆแม้เสื้อก็บ่ใส่ไปนุ่งเสื้อซะก่อนกลับไปนุ่งเสื้อทำใจดีๆมีสมาธิแล้วไปเราทำดีมาตลอดถ้าหากไม่ใช่กรรมเก่าเขาเอาไปไม่ได้ดอกก็ไปตำรวจตามไปมันพงมันแทงบางคนก็บอกว่ามันข้ามฝั่งโค้งไปแล้วหากันบัดเมื่อไปขึ้นรถไทยเอามาจอดไว้หาอยู่นี้ตีนบ้านไงจากมันเอาไปจังไหนแล้วมันมาจอดไว้คือเก่าจากมันไถหลักจ่อยผู้อื่นวันนี้เด้รถตัวมาจอดไปน้ำมันเหมือดพร้อมนี่จึงบอกว่าไม่มีภัยใดๆจะเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของท่านได้ถ้าท่านรู้จักให้ทานอย่างไม่เบียดเบียนอย่าไปลักเขาอย่าไปขโมยเขาอย่าไปโกงคนอื่นมากินมาทานอย่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่างัวฆ่าควายอะไรมาไปซื้อเอาที่เขาฆ่าแล้วอย่างนั้นเป็นอันว่าทาน5ประการนี้แหละทำให้เรารวยทำให้เราสวยให้ทานด้วยศรัทธาเนี่ยทั้งสวยทั้งรวยให้ทานด้วยความเคารพจะได้ลูกดังตัวได้เมียได้ผัวดังใจไม่ว่าอยากลำบากให้ทานตามการอันเหมาะสมกาลทานจะได้ดังปรารถนาเมื่อเวลาจำเป็นให้ทานด้วยหวังอนุเคราะห์ย่อมได้สิ่งที่ตนเองปรารถนามีจะเจ็บน้อมไปที่จะได้สิ่งดีงามให้ทานไม่เบียดเบียนท่านร่ำรวยแล้วจะไม่มีภัยใดๆมาเบียดเบียนท่านได้เพราะเหตุนั้นคำกล่าวนี้ก็ขอผสมเกสรแห่งใจให้ท่านทั้งหลายเอาไปคิดใหม่นึกจะทำบุญต่อไปการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อให้แม่ที่ล่วงลับไปนั้นเป็นการเลี้ยงท่านฟังให้ดีนะตอนยังเป็นเลี้ยงกายด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารแต่เมื่อท่านตายไปแล้วเรายังสามารถเลี้ยงใจเลี้ยงใจพ่อใจแม่ใจของพ่อของแม่ย่อมหวังย่อมเป็นห่วงกับลูกขอให้ลูกของฉันอยู่เย็นเป็นสุขถ้าลูกอยู่เย็นเป็นสุขพ่อแม่เป็นห่วงแม้ว่าจะได้หมดมีหมดถ้าลูกทำความดีไปหาอุทิศไปหานี่หล่อเลี้ยงใจของพ่อของแม่ถ้าสมมติว่าดวงวิญญาณของแม่ของพ่อมารู้มาเห็นอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องกินดอกอิ่มอกอิ่มใจวันนี้เป็นวันพระ15ค่ำพี่น้องทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้เล่าเอาไว้ว่าโดยก่อนที่สุดทั้งหลายในวันปักดิถี8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำในวัน8ค่ำนั้นท้าวจตุโลกบาลผู้คุ้มครองในโลกทั้ง4จะใช้ให้บริวารให้อมาตย์ผู้ที่ไว้วางใจไปตรวจโรคช่วยฟังให้ดีนะถ้าหากยังไม่มั่นใจไปเปิดพระไตรปิฎกติกนิบาตอังคุตตนิกายเล่มที่20ข้อที่475เห็นจะได้หาง่ายข้อที่475 76พระพุทธเจ้าเล่าตอนเย็นๆเมื่อเช้าพี่น้องคงจะได้ยินเสียงตีกองดึกเสียงคล้องเสียงกองดังมาจากทางวัดบ้านพี่น้องทางภาคกลางอาจจะไม่คุ้นกับประเพณีชาวอีสานเมื่อเช้าเรานั่งสมาธิถึงตีสามได้ยินเสียงกองดังขึ้นเสียงคล้องดังมากับสายลมทุ่งเขาล่องลอยมากับลมหนาวลมทุ่งพวกเรานั่งสมาธิอยู่นั้นประเพณีอีสานแปดค่ำตีกองดึกให้ชาวบ้านได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันพระวันนี้เป็นวันศีล วันนี้ทำอะไรไม่ได้อย่าทำบาปถ้าจะปีกกล้าขาแข็งจงทำบุญเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บำรุงสมณพราหมณ์หรือถ้าจะให้ดีกว่านี้จงไปฟังธรรมประจำศีลหรือคำวันคลำคำแค่วันให้เว้นจากบาปวันนี้ทำน้อยบาปมากทำบาปน้อยบาปมากทำบุญน้อยได้บุญมากเพราะเท้าจตุโลกบาลพวกเทพพวกทิพย์เขาไม่เห็นกับตาแน่ๆวันนี้ดังที่อาตมากล่าวนี้ถ้าผู้ใดอยู่ใกล้วัดไปยืมพระไตรปิฎกมาอ่านเริ่มที่20จตุโลกกสูตรราชวัตรจตุโลกกสูตรเรื่องเท้าจตุโลกบาลข้อที่475เห็นได้ถ้าจะไม่ผิดนะจะไปซื้อเลขซื้อหวยบอกให้เข้าใจดูก่อนที่สิ่งหลายในวัน8ค่ำท้าวจตุโลกบาลจะใช้อำมาตย์ผู้ไว้ใจให้ไปตรวจดูโลกพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญจงไปตรวจดูโลกเถิดมนุษย์ในโลกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่หรือไม่นี่คำแรกคือเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มนุษย์ในโลกนั้นเขารบผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ฟังธรรมจำศีลอุโบสถกันหรือไม่อันสุดท้ายมาถามถึงอุโบสถอันแรกถามถึงคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราอำมาตย์ไปเห็นอย่างไรก็มาเล่าให้ฟังอย่างนั้นพอถึงวัน14ค่ำเดือนขาดวันไหนเดือนขาดเดือนดับวัน14ค่ำท้าวจตุโลกบาลก็จะบอกให้ลูกชายให้โอรสหมายความว่าให้อำมาตย์ไปดูแล้วคงยังไม่มั่นใจวันที่14ค่ำลูกเอ้ยจงไปดูเถิดว่ามนุษย์ในโลกนี้เขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เขาดีอยู่หรือเขามีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์หรือไม่จงไปดูให้เห็นกับตาแล้วมาบอกให้พ่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายในวัน15ค่ำปันนรสีคือวันนี้สุเวปันนรโสทิพโยพรุ่งนี้วันทิพย์15ค่ำเท้าจตุโลกบาลมาเอง8ค่ำให้อมาตย์14ค่ำให้ลูกชาย15ค่ำฉันต้องไปเองเพราะว่าวันนี้จะต้องไปเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พระอินทร์ดูซิว่ามนุษย์ในโลกมีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีไหมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ฟังธรรมจำศีลกันหรือไม่พอเห็นกับตาแล้วก็ขึ้นไปเล่าให้พระอินทร์ฟังถ้าเล่าข่าวว่าโอ้ยมนุษย์ในโลกไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ดอกพ่อแม่บอกพ่อแม่ฟังพูดจากระโชกโคกห้าเหมือนกับพูดกับภาพกับกรรมกรเขาไม่เอาใจใส่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เอื้อเฟื้อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคารพสมณพราหมณ์อย่ากล่าวไปถึงการฟังธรรมจำศีลเทวดาทั้งสวรรค์จะซบเศร้าเหงาโศกบัดนี้จะเต็มไปด้วยอสุรกายเตือนก่อนพวกกายทิพย์จะไม่มีสวรรค์ของเราจะอ้างว้างหลงเหลงแล้วเนาะแต่ถ้าได้ยินข่าวอย่างวันนี้ท้าวจตุโลกบาลมาเองมาเห็นเต็มตามร่มไม้ขาวสมาทานอุโบสถเห็นพี่น้องคนทุกข์คนยากบางคนมั่งคนมีมานั่งสงบเสงี่ยมเอาข้าวปลาอาหารมาทำบุญมาเลี้ยงดูผู้ประพฤติธรรมเต็มตามร่มเงาแห่งแม่ไม้อารามฟังเสียงนกเสียงกาอาตมาว่าวันนี้ท้าวจตุโลกบาลคงจะต้องยกมือไหว้ไหว้ยังไงเยคหัตถาปุญญกราศีละวันโตอุปาสกาสัมมาสมนาทาลังโปเสติยังนมัสสันติเทวตาเยคหัตถาปุญญกราคฤหัสถ์เหล่าใดนี้หนอทำบุญศีละวันโตอุปาสกาอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดสมาทานอุโบสถศีลนุ่งขาวห่มขาวสัมมาสมณธรรมนาทารังโตเสนติบุคคลเหล่าใดเลี้ยงดูเหล่าสมณพราหมณ์อย่างดีงามโปเสนติโปเสนติแปลว่าเลี้ยงดูเลี้ยงดูข้าพเจ้าขอน้อมเสียงอภิวาทท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมเหล่านี้บุคคลเหล่านี้แล้วก็ไปกล่าวให้พระอินทร์ฟังในที่ประชุมเทวสภาในคืนนี้เทวดาทั้งหลายชื่นชมทั้งสวรรค์ยกมือสาธุการไม่นานดอกหนาบุคคลเหล่านี้ก็จะมาขึ้นอยู่สวรรค์กับเราหนึ่งวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่ากับ100ปีของพวกเราพวกเราเกิดมากี่ปีถ้า50ปีก็ครึ่งวันเพราะนั้นเหตุการณ์ที่เขาเห็นในวันนี้ ก็เหมือนเห็นตอนเช้านี้สายสักหน่อยพวกเหล่านี้ก็จะตายไปเกิดกับเราบนสวรรค์ที่สุดทั้งหลายเหล่าเทพพยดาท้าวสักกะเทวราชก็ดีเทวดาสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชและดาวดึงชื่นชมยินดีเหมือนได้ยินข่าวอันเป็นทิพย์เป็นมงคลเมื่อได้ยินข่าวบุคคลผู้ฟังธรรมจำศีลเลี้ยงดูบิดามารดาวันนี้มาเห็นกับหูมาได้ยินกับหูมาเห็นกับตาลูกเลี้ยงแม่แม่ตายไปแล้วมาจำศีลตลอดอุโบสถตั้งแต่วันแรกวันนี้ถือโอกาสถูกจังหวะ15ค่ำอาตมายกวัดเคลื่อนที่ไปอบรมที่มุกดาหารนิคมคำสร้อย 4-5 วันพ่อยายพิมพ์ในเลี้ยงคนเดียวคนอื่นเขาหาว่าพ่อยายพิมพ์ในบ้าอยากดังอีกคนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มาเมียแก่อ้วนๆคุณโยมดีโคตรชมโพที่บ้านหนองสองห้องเอารถบัสมา7คันเมามารับผู้นุ่งขาวห่มขาวที่วัดนี้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่นู่นที่บ้านหนองสองห้องชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือเลยน้ำเขาก็ยังไม่ให้กินนี่พ่อใหญ่สามนั่งอ้วนๆอยู่นี่ชวนอาตมาหนีแล้วฮึดฮัดเขาเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวไปเยอะพยามารเข้าไปสิงมีแต่นักเลงปิดประตูส้วมล็อกไว้ไม่ให้พวกนี้มาถ่ายใส่ส้วมวัดขันน้ำเอาไปซุกไม่ให้มันกินอย่ายอมหน้าดำค่ำเครียดชวนหนีอาตมาก็พาไปอยู่ป่าช้าคนยวนอยู่วัดอีกซีกหนึ่งตาดีแกบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องหนักใจผมจะเลี้ยงดูเองใครไม่เลี้ยงก็ตามน้ำไม่มีแกก็ให้ลูกให้เต่าค้นใส่รถมาในคืนวันนั้นลูกชายนายดีโคตรชมพูชื่อว่านายเพิ่มเมื่อวานแม่เขาก็มาอาตมายังบอกผิดไปด้วยนายเพิ่มนั้นในกลางคืนนั้นคิดหนักใจพ่อจ้างรถบัสคนเดียวไปรับผู้มาปฏิบัติธรรมอาจารย์สมภพนำผู้คนมาสั่งมาสอนแต่ทำไมชาวบ้านเขาสารวัตรกำนันทั้งสองคนทั้งกำนันด้วยไม่มีความร่วมมือพยายามจะผลักดันพวกปฏิบัติธรรมนี้หนีนายเพิ่มในคิดมากว่าเราจะหาอะไรไปเลี้ยงดูคนก็มาก 3-4-500 คนในขณะที่คิดอยู่เนี่ยอาตมานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลไปอยู่ที่สาภาคใดๆในป่าในเขาเช้ามาเจริญสมาธิภาวนาสำรวจศีลของตนเองบริสุทธิ์นั่งอบรมจิตเดินจงกรมเพื่อขจัดนิวรธรรมผู้ใดเพียงแต่ละลึกถึงบ้านใดขามั่นคมใดหญิงใดชายใดตระกูลใดครอบครัวใดเพียงแต่คิดถึงว่าท่านเหล่านั้นอยู่อย่างไรจะมีอะไรหนอไปอนุเคราะห์เกื้อกูลท่านที่สุดทั้งหลายเพียงแต่เขาคิดเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญนับประมาณไม่ถ้วนหาประมาณไม่ได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เขานำข้าวน้ำโภชนะอาหารไปเลี้ยงดูอุปถัมภ์ตถาผู้มีศีลเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงเป็นเนื้อนาบุญประพฤติทำให้ยิ่งขึ้นเถิดนายเพิ่มจะคิดอย่างนั้นเองว่าทำยังไงจะเลี้ยงดูไหวชาวบ้านเขาก็ไม่ช่วยแล้วแกก็นอนหลับไปฝันมีคนมาบอกว่าเพิ่มเอ้ยไปเถิดไปเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมฉันจะให้เข้าเสียงตัวใดแสนหนึ่งเข้าเสียงตัวใดดอกแสนหนึ่งพูดภาษาลาวอย่างนี้นายเพิ่มตื่นขึ้นปลุกเมียนายเพิ่มเป็นคนพิการนะขารีบปลุกเมียเอารถออกจากบ้านไปซื้ออาหารสั่งเป็นหม้อๆทั้งหมดเลยที่เมืองหนองคายสั่งไว้เมียก็ไปเมียก็ไม่อยากไปเท่าไหร่มันยังดึกผัวก็เล่าความฝันให้ฟังไปก็ไปเท่านั้นแล้วเธอจะฝันคิววะนะก็พากันไปสั่งซื้ออาหารหม้อใหญ่ๆหลายหม้อกะว่าเลี้ยงจนอิ่มแล้วก็เมารถคนอื่นใส่มาด้วยก็มาเลี้ยงปรากฏว่าวันนั้นผ่านไปในคืนวันนั้นชาวบ้านเด็กหนุ่มเด็กสาวซึ่งตอนกลางวันนั้นเขาถูกผู้ใหญ่บังคับไม่ให้เขาตักน้ำไม่ให้เขาทำอะไรให้พวกปฏิบัติธรรมนี้เด็กน้อยเหล่านั้นก็กลับบ้านพวกหนุ่มๆสาวๆเด็กเหล่านั้นฝันเห็นผีอยู่ในวัดเป็นฟูยืนคุยกันเป็นกลุ่มๆว่าเราจะได้กินอยู่แล้วเพราะเพิ่นมาโผดเฮาสุ่มหนุ่มขาวห่มขาวเนี่ยคู่หลายๆเฮาสิได้กินบัดนี้แล้วทีนี้มันก็มีเหตุการณ์อันหนึ่งในวันนั้นสารวัตรกำนันสองคนเมื่อสั่งเด็กให้ปิดประตูส้วมให้เอาขันเอาอะไรไปทุกไว้ไปปิดไปแล้วตนเองก็กลับบ้านคนหนึ่งขึ้นไปมุงหลังคาซ่อมแซมเหมือนฝนจะตกอีกคนหนึ่งขับรถเข้าในเมืองคนมุงหลังคาตกลงมาตั้งแต่หลังคาก่อนหัก ตกคอมลงมาสลบอีกคนขับรถไปในเมืองรถคว่ำเข้าโรงพยาบาลสลบสลายอาตมาก็ไม่รู้จน3วันมาแล้วจึงมีจดหมายมาขอขมาให้กำนันมาขอขมาแทนบอกว่าอยู่โรงพยาบาลก็เห็นมือเป็นพันๆยื่นไปใส่เป็นมือมึงนี่ล่ะกูจะได้กินอยู่แล้วพวกกูจะได้กินอยู่แล้วเป็นน้ำมึงนี่ล่ะบ่ให้พันพากันดูหันเขาก็เลยพากันกลัวใหญ่เขียนจดหมายมาขอโทษให้แผ่เมตตาให้อาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะดีเองแต่เด็กชาวบ้านฝันเห็นชาวมาห้ามเด็กไม่ฟังเลยคนหนุ่มคนสาวเอาล้อไปเข็นน้ำมันเดือน4เดือน5ร้อนร้อนบางคนก็หาบมาไปหาแม่ใหญ่ที่นุ่งขาวห่มขาวแม่ใหญ่เอ้ยอาบให้ข่อยนี้ข่อยอยากเดินบุญน้ำเจ้าอาบให้ข่อยนี้แม่ใหญ่พวกผู้เฒ่างงเออหมอว่านเขาไล่หนีบอกให้กินหอน้ำมือเนี่ยเครื่องหาบน้ำให้อาบบอกไว้ว่ามาผ่าถามเจ้าไปเห็นหนังบอกแม่ใหญ่มาขึ้นเนี่ยว่าบอกแม่ใหญ่ผัดตื่นก้นยุบยับไปสีอย่างยานก็มาอีกฝันเดี๋ยวบังนากันเสร็จแล้วนายเพิ่มเนี่ยก็ทำบุญเลี้ยงดูชาวบ้านก็เริ่มมาจากบ้านอื่นเทวดาที่เป็นสมาธิถิก็ไปสิงสู่บ้านอื่นบ้านค่ายบกหวานบ้านอะไรในเมืองนู่นมาจนถึงเจ้าคณะจังหวัดทั้งออกมาเสร็จแล้วมันมีแต่แดดไม่มีที่จบมันมีสวนอันหนึ่งเป็นสวนมะม่วงของชาวยวนอาตมาก็บอกว่าโยมดีไปขอให้พระสององค์เจ้าได้อาศัยร่มเงามะม่วงในสวนนี้ได้ไหมตาดีว่าโอ้ยว่าได้เราอาจารย์ของแก้วขี้ที่ขนาดตั้งแต่ขี่มันก็ยังบ่ให้ม้ากินประทันอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้โยมพาอาตมาไปดูไหมอาตมาจะไปขอใช้ร่มเงาเฉยๆอาจจะได้นะพระร้อนแดดเหลือเกินไปอยู่ขันอาจารย์ข้าไปนะอาตมาก็ไปขอโยมคนนั้นพูดหน้ามือไปหลังมือโอ้ยขอหน่อยแห่งฉีได้บุญว่าฉันเป็นคนยนต์ดีแก่ๆขอหน่อยฉีได้บุญอยู่ทื่อๆบุญก็ฉีได้ว่าฉันขอหน่อยฉีไปหือนำทางให้พร้อมได้เช่าห่มได้อาบน้ำได้กินผอกแกวเขาพูดอย่างนี้แกก็ให้คนใช้คนงานนะมาเปิดรวดน้ำออกหมดแล้วเขาจ้างคนมารื้อบ่อน้ำให้น้ำสะอาดให้ได้อยู่ได้กินเสร็จแล้วเป็นอย่างไรงานนั้นเสร็จไปปั๊บคนยวนคนนี้มาถามลุงดีว่าลุงเจ้าเห็ดแต่บุญแต่ทานจักหน่อยยังครูบ่มีบุญอยู่เจ้าถือเอาฉาว่าท่านคอยสิขายให้ขายแฉนเดียวครั้งแรกว่าจะขายแฉนเดียวลุงดีบอกว่าเงินบ่มีมันแพงโทษ 60,000 ก็เอาว่าท่านบัดก็เลยขาย 60,000 ปึ๊บไม่ถึงอาทิตย์1งานเสร็จโยมดีก็เหมารถคนเดียวอีกแหละรถบัส 4-5 คันมาส่งที่นี่ไม่ถึง7วันประกาศอนุมัติสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่ตรง 60,000 ขึ้น 800,000 โอ้มันว่าสิให้แสนหนึ่งได้8บาทนะท่านนี่รวยไปการทำบุญกับบุคคลผู้มีศีลมีคุณธรรมอันเป็นอดิเรกเหมือนเนื้อนาอันไพบูลย์ที่บอกว่าอัปปทินนังพหุโหติพหุทินนังพหุตังให้น้อยได้มากให้มากก็ยิ่งได้มากลุงดีนั่นก็เลยรวยไปเรื่อยรวยจนตายก็ยังมีเงินเหลือไว้รวยให้ลูกของเต่าจะตายก็ยังรู้อีกด้วยมาลาอาตมามาลาตายอยู่ที่นี่ผมสิตายได้หรอวะผมฝันว่าเขามาเอาผมไปเป็นหัวหน้าบวชที่ภาพขอไหวปีหนึ่งมันจะหอดเลยเด้อาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวตายหรอกไปโลดเราทำดีอยู่แล้วพอถึงวันที่31ธันวาปี4แกก็ตายรู้ไหมกระทั่งเวลาตายในทำดีมาตลอดแต่ดีนั้นอ่านหนังสือก็แทบไม่ออกเขียนหนังสือก็ไม่งามแต่รวยเหลือเกินทำอะไรไม่น่ารวยก็รวยแสดงว่าบุญที่ท่านทำนั้นกรรมชั่วแต่ก่อนคงมีน้อยกรรมดีในชาตินี้จึงเพิ่มพูนให้เรื่อยควรจะเลือกการทำบุญพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าวิจยะทานังสุขตัปปสัทถังเลือกให้ดีๆแล้วจึงให้ทานพระสุคตเจ้าสรรเสริญทำอย่างไรจะได้บุญทำอย่างไรจะสิ้นเปลืองน้อยจะได้บุญมากๆจะเกื้อกูลด้วยประโยชน์มากๆท่านกล่าวว่าการทำบุญทำทานเหมือนกับการรบทานันจะยุทธันจะสมมานะครับการให้ทานการทำบุญเนี่ยเหมือนกันกับการรบนักรบแม้จะมีจำนวนน้อยก็สามารถชนะคนหมู่มากได้เพราะเขาเป็นนักรบบุคคลมีของน้อยแต่มีเจตนาเชื่อกรรมว่าบาปมีบุญมีผลของกรรมมีแม้ของนั้นจะน้อย จตนาที่เชื่อกรรมความเชื่ออันบริสุทธิ์ทำน้อยก็ได้มากเพราะเหตุนั้นพี่น้องพวกเรายากจนนะคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวตนเองจะยากจนบัณฑิตชนกลัวตนเองจะยากจนจึงรู้จักขวนขวายเลือกเฟ้นในการให้ทานเพราะเหตุนั้นถ้าเรารู้ว่าเรายากเราจนนี้จงขวนขวายในการทำบุญเถิดแม้เพียงเล็กน้อยโอกาสที่มีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นโอกาสหาได้ยากในสมัยพุทธกาลโน้นผู้ประพฤติธรรมผู้เข้านิโรธสมาบัติพระอรหันต์ทั้งหลายออกมาจากนิโรธนี้จะหลีกคนรวยจะหลีกเศรษฐีจะดอดจะล่อไปหาคนจนสงสารคนจนเขาจนเพราะเขาไม่มีบุญอยากจะให้เขาได้กินได้ทานสักเล็กน้อยถ้าท่านได้อ่านสังยุตตนิกายสกสังยุตกัสสปะสังยุตเรื่องพระมหากัสสปะมหากัสสปะเข้านิโรธสมาบัติออกมาใหม่ๆคิดถึงคนจนจนเป็นเหตุให้พระอินทร์ได้ปลอมตัวมาดักใส่บาตรพอท่านเปิดบาตรรับติดกินอาหารท่านปิดท่านเป็นใครผมเป็นคนยากจนอยู่ที่นี่เป็นช่างหูกสองผัวเมียแก่ๆมองหน้าไม่ใช่อาหารคนจนนี่มันอาหารทิพย์ของเทวดากลิ่นหอมกลุ่นอย่างนี้ท่านอย่าได้เบียดเบียนสมบัติของคนยากไร้เลยเราจะไปส่งข้อคนยากคนจนอย่าได้เบียดเบียนต่อไปอย่าทำอย่างนี้นะพระอินทร์นั้นก็กลับเพศเป็นพระอินทร์ให้เห็นแม้อยู่บนสวรรค์ทานนี้บุญนี้ก็อนุเคราะห์ก็เกื้อกูลข้าพระองค์ก็อยากได้พระมหากัสสปะบอกอยากได้ไหนๆท่านก็มีสมบัติอันเป็นทิพย์อย่าเบียดเบียนสมบัติของคนยากไร้ท่านอุบัติเดินเข้าหมู่บ้านคนจันทานคนยากไร้เพราะเหตุนั้นพวกเราทั้งหลายที่รู้ว่าตนเองยากไร้บ้านอยู่ใกล้ๆเหล่านี้ควรจะมาผักสักตำหนึ่งน้ำพริกสักช้อนหนึ่งเป็นบุญแล้วจะหาโอกาสอย่างนี้ไม่ได้ดังที่พ่อใหญ่ปีชาพาทำพ่อใหญ่วสันต์พ่อใหญ่พิมพ์พาทำถ้าอย่างนี้อาตมาไม่ต้องกินก็อิ่มถ้าเห็นญาติโยมเป็นคนดีเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้อิ่มใจไม่อึดอัดแปอิ่มวันนี้ไม่กินก็ยังอิ่มเลยเอาแล้วนะสมควรเกเวลาหลายท่านอาจจะเกินน้ำลายนานเศร้าแท้เดี๋ยวบุญจะเหี่ยวจกๆเนาะวันนี้แดดออกมาพอดีขอบุญขอกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมเก็บเปล็กผสมน้อยร้อยมาเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งคุณงามความดีเป็นแบบอย่างสกัดตั้นความชั่วเกื้อกูลแก่คุณงามความดีเอื้ออำนวยต่อผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมได้พัฒนาจิตใจวิญญาณปัญญามากขึ้นอย่างนี้บุญอันนี้จงย้อนคืนเป็นพระปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนส่งท่านทั้งหลายให้เป็นคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติตลอดทั้งความรักไมตรีจิตมิตรภาพอันพึงหวังจงบังเกิดมีอย่าแห้งแล้งในจิตในใจอย่าได้รู้จะขาดแคลนซึ่งทรัพย์สมบัติด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้สุดท้ายอริยทรัพย์ภายในศรัทธาสินจาคะปัญญาจงเจริญงอกงามควบคู่กันไปเป็นผู้มีชัยชนะในโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกหน้าโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ